Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamy godzinę 14, a to jest znak, że czas na serwis. Agnieszka Drozd. To nowy rozdział w długim marszu po równość. Jest projekt ustawy o związkach partnerskich. W Dniu Poczty Polskiej jej pracownicy w referendum opowiedzieli się za strajkiem. Mimo wielu apeli, kampanii społecznych i akcji edukacyjnych wiele osób wciąż pada ofiarą oszustów. Na Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Poinformowała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Jak powiedziała w Sejmie, wprowadzenie przepisów będzie wymagało zmian w około 250 ustawach. W tej ustawie jest rejestracja związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest wspólne nazwisko, jest tak zwana mała piecza, nie ma tam przysposobienia dzieci, czyli te kwestie, które były sporne od początku w koalicji 15 października i na które nie zgadzało się Polskie Stronnictwo Ludowe i zdecydowaliśmy się na zapisy tylko o małej pieczy. Właściwie są to rozwiązania, które głównie będą służyły tak zwanym rodzinom zrekonstruowanym w parach hetero, kiedy mamy dwa małżeństwa, które się rozwodzą i ci ludzie zabierają ze sobą dzieci. W ustawie znajdzie się również m.in. rozszerzony status opiekuna faktycznego, dostęp do informacji medycznej, prawo do pochówku, dziedziczenie i wspólność majątkowa. Ministra Kotula dodała, że Polska musi ustawowo uregulować sprawy związków partnerskich, także z racji wskazujących na to wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Większość pracowników Poczty Polskiej jest gotowa rozpocząć strajk. Tak wynika z referendum przeprowadzonego przez związki zawodowe w spółce. Związkowcy domagają się podwyżki w wysokości 1000 zł brutto, mówi Polskiemu Radiu Lidia Goss, przewodnicząca organizacji podzakładowej NSZZ Solidarność w Warszawie, i dodaje, że większość pracowników otrzymuje pensje na poziomie płacy minimalnej. Wiadomo, że to jest kwota nieadekwatna do wykonywanych czynności. Uważam, że naprawdę pocztowiec, praca w poczcie, jeżeli chodzi o listonosza, czy w ogóle eksploatacyjne stanowiska, jest bardzo ciężka. I dlatego też tutaj nasz postulat w sporze zbiorowym, zarówno w naszym, jak i w związkach zawodowych OPZZ-ów, jest taka sama. Chcemy godnych zarobków. Na razie nie ma decyzji o przeprowadzeniu strajku ani konkretnej daty. Dalsze działania związki omówią na poniedziałkowym spotkaniu poświęconym wynikom referendum. A dziś obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej. Firma powstała w 1558 roku i jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Europie. Statystyki nie odzwierciedlają obecnej sytuacji, alarmuje profesor Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na temat zakażeń koronawirusem. Według gov.pl odnotowano 685 zakażeń koronawirusem oraz 6 przypadków śmiertelnych. Profesor Flisiak zwrócił uwagę, że duża część zakażeń jest ukryta i nie są one raportowane. Wyjaśnił, jakie symptomy powinny nas niepokoić. Zdecydowanie przebieg jest u większości osób łagodny, czyli ogranicza się do kataru, bólu gardła. Coraz częściej pojawiają się dolegliwości dyspeptyczne, czyli biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha. Czyli coś, co kojarzymy z tak zwaną grypą żołądkową. Tak, ale cały czas dominującymi jednak są objawy ze strony układu oddechowego. Osoby powyżej 60 roku życia, jeśli mają objawy sugerujące zapalenie płuc, powinny jak najszybciej trafić do szpitala, dodał profesor Robert Flisiak. Wśród poszkodowanych są nie tylko seniorzy, ale też ludzie młodzi i przedsiębiorcy. Mimo wielu apeli, kampanii społecznych i akcji edukacyjnych, wiele osób wciąż pada ofiarą oszustów. Z tegorocznego raportu Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków wynika, że 40% badanych nie weryfikuje tożsamości rozmówcy telefonicznego lub nadawcy maila. I to właśnie to wykorzystują przestępcy, podkreśla zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji Mariusz Madejczyk. Brak czasu, musisz natychmiast podjąć decyzję, nie konsultuj z nikim, a przecież wystarczy po prostu zweryfikować tę informację. Oddzwonić na komendę policji, oddzwonić do tego urzędnika, który dzwoni, zapłać mi albo podaj numer konta, oddzwonić do banku, to jest najprostszy mechanizm. Mariusz Madejczyk podkreśla, że oszuści okradają nie tylko seniorów, wykorzystując ich łatwowierność i brak wiedzy, ale też przedsiębiorców i ludzi młodych. W tym przypadku metodami są na przykład rozsyłane spamy lub fejki.

No pewnie, wszystko będzie dobrze. Powiódł nas na pokuszenie kolektyw Sault, mam nadzieję przynajmniej. A my teraz powiedziemy na pokuszenie wszystkich tych, którzy kochają słowo, kochają historię mówioną, kochają po prostu pewne narracje, które nie za często pojawiają się w obiegu publicznym, a są bardzo osobistą relacją z jakiegoś miejsca, jakiegoś zdarzenia. O tym trochę są mikrohistorie, które od 3 tygodni prowadzimy razem z Dominikiem Czapigo we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Bardzo się cieszymy na te kolejne nasze spotkanie, bo dzisiaj ruszymy sobie do Chrubieszowa. Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Historia mówiona od lat pozwala zbierać opowieści ludzi, którzy pochodzą z różnych warstw i klas społecznych, reprezentują różne zawody. Popularna w ostatnich latach ludowa historia Polski, czy szerzej zwrot ludowy, w historiografii przypominają nam, że historii nie tworzą tylko elity, ludzie wykształceni, pisarze, intelektualiści. Teksty, książki poświęcone historii ludowej przyczyniły się do wyraźnej zmiany społecznej świadomości. Obarczone są one jednak pewną wadą. Najczęściej historię ludową opowiadają jej rzecznicy, a rzadko można usłyszeć głosy samych bohaterów tej historii. Trudno się temu dziwić, bo przez dekady pisanie było przywilejem ludzi wykształconych. Inni zostawiali po sobie niewiele źródeł, a te pozostawione, chociażby pamiętniki pisane na konkursy, z różnych względów były wyjątkowe. Od lat przychodzi nam tu z pomocą historia mówiona, która jest narzędziem demokratycznym, w tym sensie, że pozwala nam dotrzeć do ludzi, którzy rzadko mają szansę zapisać swoje wspomnienia i utrwalić własne historie. Można z lekkim uśmiechem powiedzieć: technologia w służbie historii. Najważniejszy nie jest tu jednak techniczny aspekt nagrywania, ale sama gotowość dotarcia do kogoś, poproszenia go, by swoją historię opowiedział. W kolejnym kroku zadbanie o to, by takie nagrania przetrwały. Włoski literaturoznawca, teoretyk, ale przede wszystkim praktyk historii mówionej Alessandro Portelli twierdzi, że historia mówiona nie oddaje głosu ludziom, bo ten głos wszyscy mają. Najważniejsze jest, by zadać sobie trud wysłuchania tych historii i przekazania ich dalej. Posłuchajmy fragmentu, w którym pan Tadeusz Portka, urodzony i wychowany w Chrebennem, opowiada o swojej wielkiej pasji do czytania i nauki, które z powodów, tylko z pozoru prozaicznych, nie mogły być zrealizowane w pełni. Urodziłem się 18 maja 1922 roku. Ja bardzo lubiałem, bo po mojej matce miałem takie, że ona też bardzo lubiała czytać, ale pisać nie umiała, ale czytać to płynnie czytała. I ja bardzo lubiałem czytać. Gdzieś jakiś skrawek, jak chodziłem do szkoły, byłem w trzeciej klasie, nauczyciel kupił takie broszurki chyba ze 12, o tam rozmaite były. Ja musiałem te ich wszystkich przeczytać. Miał krowy pasłem i wypożyczałem i sobie czytałem tego. I wieczorem tego, ale ojciec mówi: ty rzuć to, bo z tego chleba jeść nie będziesz. Było nas sporo w domu, bo siostra się wżeniła. I dlaczego mnie nie wysłali do urodla? Dzieci inne chodzili, ale to mało. Chodziłem. Ale co ja, cały program już czwarty widziałem. Ja tylko chodziłem, że chodziłem. Ale potem, już jak byłem starszy, to już może w latach 60. czy 70. jednak 7 klas skończyłem. Na kurs chodziłem, bo taki kurs się utworzył, o tak jak tutaj, o taki kurs się utworzył. I też no to było ciężko, ale... Tadeusz Portka został nagrany przez Katarzynę Suchecką, bibliotekarkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Pan Tadeusz odwiedzał bibliotekę, bo uczył się tam obsługi komputera. Pewnego dnia Katarzyna poprosiła go, by opowiedział historię swojego życia, sięgnęła po dyktafon, nagrała ją. Od tego nagrania zaczęła się jej przygoda z historią mówioną. Były kolejne nagrania, nie tylko ludowe opowieści. Wśród nich historia Izabeli Sławińskiej, wnuczki znanego wydawcy i księgarza z Hrubieszowa, córki współzałożycielki przedwojennej biblioteki w Hrubieszowie oraz rotmistrza, który stacjonował na miejscu w drugim pułku strzelców konnych. Mama moja, ja wyszła za mąż, miałem 19 lat. W rok potem się urodziłam ja, mama była ode mnie 20 lat starsza, raptem. A mama najpierw jeździła na damskim siodle. Lewą nogę się trzyma pod tym łękiem i jest jedno strzemie, a druga noga jest przerzucona przez ten. Mama mówi, to była męka, można było jechać z tempa albo galopem. Kłusować nie można było. Ojciec pojechał na manewry, matka sobie kupiła angielskie siodło, wyrzuciła ten robrony, bo to była spódnica rozcięta, bryczesy, spodnie, dżokiejka. Mama to wszystko w czortu wyrzuciła, kupiła sobie męskie siodło i zaczęła jeździć po męsku. I ojciec mówi, no to dobrze, to jedziemy. I ojciec zaczął mamę wozić galopem po tatarskich górach. Mama mówi, słuchaj, a to tylko drzewa. Koń będzie wiedział jak, prawda, na drzewo nie najedzie. To mama mówi, ja już tylko jechałam. I ojciec mówi, no teraz trochę pojedziemy z tempa. Mówi, miałaś dość? Nie. No jak ci się podobało? Mama mówi, już dawno miałam dość. Ja mówię, wiesz Zygmunt, ale tu jeszcze jest bardzo ładny ten, może jeszcze trochę pogalopujemy. Mówi, ja widzę, że ja cię nie oduczę. Nie oduczysz. I jeździła. Opowieści Izabeli Sławińskiej i Tadeusza Portki to dwa światy społeczne, ale jedna historia lokalna. Historia mówiona nie wskazuje, że historie jakichś grup społecznych są lepsze lub gorsze. Historia mówiona daje szansę, by zapisać i zachować na równi każdą z nich. A my możemy dzisiaj do tych opowieści sięgać. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. No i kto jeszcze nie chce sięgnąć po takie opowieści, od razu zapraszamy do rozmowy. agnieszka.olszańska@polskieradio.pl. Zapraszamy też od razu na naszą stronę podcastową. Tam jesteśmy już my, ja i Dominik Czapigo z mikrohistoriami w tej bardzo rozległej, rozszerzonej formule godzinnej. Przepiękne opowieści dzisiaj z Chorubieszowa zafunduje nam jedna dama. Nazwiska nie zdradzę, ponieważ żeby się wszystkiego dowiedzieć, trzeba po prostu tam zajrzeć. A teraz popłyniemy sobie ze słońcem, z morzem i z Kumbią. Dopiero chłopaki, skład, który towarzyszy Gabrielowi Romero, człowiekowi, który wie, co to jest kumbia, co to jest energia, co to jest rytm, co to znaczy latino brzmienie, które dzisiaj zresztą jest bardzo popularne na całym świecie i właściwie odmieniane przez wszystkie gatunki muzyczne aktualnie. A ze mną człowiek, który też wie, o czym mówi, jest świetnym kuratorem, ale także przeprowadzi nas przez, wydaje mi się, bardzo intrygującą i ważną wystawę. Stach Szabłowski, dzień dobry. Dzień dobry. Ruszamy z tobą do Bunkra Sztuki w Krakowie. W Krakowie to się dzieje kulturalnie, trzeba przyznać. Dzieje się instytucjonalnie. Jest wielki temat i debata wokół tego, jak powinny wyglądać przeróżne przejawy kultury i instytucje, jakie w nich budować standardy. Ale z drugiej strony, w jednym z tych miejsc, czyli w Bunkrze, trwa wystawa, której kuratorujesz, a przypomina niezwykle intrygującego, nieżyjącego już niestety artystę, fotografa Konrada Pustołę. Zniknij nad Wisłą. To jest taki poetycki dosyć tytuł, czy jego też rozwinięcie, ale Konrad Pustoła to był fotograf, który dokładnie pojawiał się, znikał ze swoim aparatem, czasem był niewidoczny, ale fotografował tak, jak nikt inny. Konrad za życia był bardzo obecny. Powiedziałbym, że on wtedy nie znikał. Teraz go nie ma. Zniknął nad Wisłą. Mówimy o tym w Warszawie. Opowiadamy o wystawie, która jest w Krakowie. Gdzieś ta Wisła... się nam przywija. Tak, przywija się. Niemniej nie zniknął bez śladu. No i o tym jest ta wystawa, aby zastanowić się, jaki ślad Konrad zostawił. I dokąd jego śladami można pójść dalej. Może warto dwa słowa o tej postaci, dlatego że mamy październik i teraz mija dokładnie 9 lat od śmierci Konrada. On w momencie, kiedy umarł, miał 39 lat. I łatwo sobie policzyć, że należał do tak zwanego pokolenia transformacji. I on rzeczywiście reprezentował je i samą transformację fotografował. To był jeden z jego tematów, wynikający również z tego, skąd on się wziął. Bo on, jego pierwsze wykształcenie było ekonomiczne. On był dyplomowanym ekonomistą. Z drugiej strony jeszcze w czasach licealnych, które on spędził w Stanach Zjednoczonych, zafascynował się fotografią. Więc w punkcie wyjścia był ekonomistą z wykształcenia i fotografem z zamiłowania, takim fotoamatorem, który jednak z tej pozycji fotoamatorskiej docierał coraz dalej, został dokumentalistą, został profesjonalistą. To pytanie też, które Konrad sobie zadawał, kim on jest w fotografii, czy on jest zawodowcem, czy jest dokumentalistą, czy jest artystą, z biegiem czasu coraz częściej zadawał sobie to ostatnie pytanie, dlatego że coraz mocniej był obecny w świecie sztuki, który chyba najżywiej odpowiedział na tą jego propozycję. No on po prostu do wszystkiego podchodził z namysłem i w taki bardzo krytyczny sposób. Dotyczyło rzeczywistości, która go otaczała, ale też swojej pozycji, swojej odpowiedzialności wobec tej rzeczywistości również. To jest postać, na przykładzie której można by było porozmawiać sobie śmiało o historii fotografii polskiej. Można byłoby też, jak celnie tutaj zaznaczasz, przyjrzeć się tej transformacji, której trochę jesteśmy dziećmi, tak jak my tutaj siedzimy, i trochę z Konradem, który był od nas młodszy, ale jednak przeżywaliśmy dokładnie to samo, bardzo zmieniał swój język. Często sięgał po fotografię, która według niego w danym momencie była ważna, intrygująca dla niego samego, ale też dla świata, ponieważ warto wspomnieć o tym, że Konrad Pustoła był takim fotografem, który reagował także na to, co się dzieje na zewnątrz. No, Konrad bardzo dużo pracował, zrealizował bardzo wiele projektów. On za życia pokazywał je na bieżąco. Nigdy nie zrobił takiej wystawy, jaką teraz razem z Miesiącem Fotografii w Krakowie i Tomkiem Gutkowskim zrobiliśmy w Bunkrze. Nie zrobił jej, dlatego że on nie miał czasu, jakby myśleć o takiej wystawie. Jakiejś takiej przekrojówce. On zawsze miał na warsztacie dwa nowe projekty. Pokazywał ich właśnie bardzo dużo, ale wszystko w biegu na bieżąco. I w tej jego historii się jakby krzyżują dwie opowieści. Jedna dotyczy takiego jego wielkiego tematu, czyli czyli pejzażu i tego, w jaki sposób procesy ekonomiczne i społeczne ten pejzaż modelują, w jakim stopniu pejzaż jest symptomem jakby tych procesów, które budują naszą rzeczywistość, zwłaszcza w takim sensie polityczno-ekonomicznym. A druga opowieść jest o fotografii, o takim pytaniu, jakby czym jest fotografia dzisiaj i co ona może zrobić. Warto przypomnieć, że ta droga twórcza Konrada, ona idzie równolegle z innym procesem, z procesem cyfryzacji fotografii, digitalizacji, wchodzeniem kamer cyfrowych, a więc też dewaluacją fotografii. Nie? Kiedy zdjęcie pojawia bardzo dużo, jest pytanie, czy jedno zdjęcie jeszcze cokolwiek znaczy. Konrad mówił o tym, że jakby jego marzeniem i ambicją jest stworzenie, robienie takich zdjęć, które za 10 lat będą ważniejsze niż są w chwili zrobienia. Myślę, że na tej wystawie widać, że jemu się to udało. Rzeczywiście te jego fotografie chyba są dzisiaj ważniejsze niż były wtedy, kiedy on je robił, bo opowiadają o tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, ale w takim momencie, kiedy on był jakby under construction, kiedy był budowany, kiedy widać jego strukturę, jakby taki nagi kościec, więc patrząc, jak rzeczy w Polsce były robione, możemy łatwiej zrozumieć to, co nas otacza dzisiaj, to w czym teraz w czym żyjemy. Jesteśmy, tak naprawdę. Tak. W Bunkrze Sztuki mówisz o pejzażach. Mm. Bardzo ważnym takim elementem twórczości Konrada Pustoły są też portrety. I to jest ten element, gdzie władza łączy się z rzeczywistością w jednym z cykli. Jest też to, co szczególnie intrygujące. O wiele więcej też takich cykli, z którymi nigdy nie mogliśmy się zmierzyć. Albo nie były przedstawiane i prezentowane, pokazując to, co w całej złożoności Konrad Pustoła stworzył przez całe swoje życie. Gdybyś miał w 4-5 zdaniach przekonać nas, że warto zajrzeć do Bunkra, to co by to było? To powiedziałbym, że pokazujemy tam... Oczywiście to jest wycinek, tak? To jest jedna z wielu możliwości opowieści o Konradzie. Spośród mnóstwa rzeczy, które zrobił, pokazujemy razem 11, 12 projektów. Niemniej zachęcając do skonfrontowania się z nimi, powiedziałbym, że zobaczymy pracę twórcy, fotografa, artysty trawionego rodzajem moralnego niepokoju. I takim imperatywem zadawania pytań. Co tak naprawdę tu się dzieje? Co tu jest budowane? Przez kogo? Dla kogo? Co z tego wyjdzie? Jaką rzeczywistość sobie tutaj gotujemy? Czy się na nią zgodziliśmy? Czy naprawdę jej chcemy? I wydaje mi się, że potrzeba zadawania takich pytań, ale też znalezienie języka, w którym te pytania można zadać, w którym one wybrzmią i znajdowanie też odpowiedzi jest czymś, co wszyscy powinniśmy robić, a jeżeli nie jesteśmy w stanie, bo na przykład nie poświęciliśmy naszego życia fotografowaniu, tak jak Konrad. To świetnie, że są takie osoby jak on, które są gotowe zrobić to dla nas. I jeszcze dodam, że na tej wystawie oprócz Konrada występuje też grono wspaniałych twórców i twórczyń, które są laureatkami Stypendium Pamięci Konrada Pustoły. Ono zostało ufundowane rok po jego śmierci i ta nagroda, to stypendium jest przyznawane osobom, które też takim niepokojem są trawione, a więc Konrada nie ma, ale są osoby, które są w stanie jakby podnieść tą pochodnię i iść dalej i oświetlać ją po prostu rzeczywistość. A to są arcy intrygujący i fotografowie i fotografki. Zaglądajmy. Konrad Pustoła, Zniknij nad Wisłą. To w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Konrad Pustoła, no myślę, że jeden z najbardziej intrygujących i najciekawszych fotografów pokolenia transformacji. Wystawa przebogata, fantastyczna. Nie widziałam, a widziałam sporo wystaw Konrada Pustoły. Nie widziałam tak rozległej i dogłębnie traktującej temat wystawy. Zatem zniknijmy nad Wisłą, tym razem w Krakowie, wystawa do 5 stycznia, a z nami był Stach Szabłowski. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i zapraszam. Zapraszam i ja, a zapraszam także, bo za chwilę ruszymy na granicę polsko-ukraińską. Yo, it could go anyway. Yo, the way shit look, yeah. It could go anyway, anyway. But one thing for sure is going down, motherfucker. Yo. Oh, you wanna see the guillotine? Remove the heads of the defending team. Blood the only color that's been supreme. Fuck the color scheme, yeah. Dollar in the dream. Oh, you wanna see the guts of the mainstream. Do the right thing, AR Hakeem. Burn it down, movie scene. In the boxing ring called life, you can get hit forever. No bing sting, yeah, the pain coloring forever. Forever, forever, ever, motherfucker. You know the song, spring song, now it's bond weather. Ease the stress, sun king and impress. Snatch the heart out of who's left. Now it's hard weather, 88 leather, we all sewn together. Pick cookies in the plastic bag, getting blown by a zephyr. Yeah, it go. It can go anyway. Picture me rolling, scrolling, Verde Dubs, ruining the frame vehemently. Life is the nomenclature used to reference the game. Total Drama Island is the stage, fancy red as the Soul King. Constantly at odds with his crew and his empress. Hardly concerned with impressions, oblivious to the fact that he could leave better ones before the paint, the color of the hate dries. Before it's all said and never done, before you live your best life, before we all capsize, it was dangerous to traverse alone. Yet that was all that made sense to me. Group dynamics tend to wither at my feet. Seeds I thought that I planted, actually channels dismantled. No use for them, like shrunken flannels. Flanders get planted, passed by they past phantoms. No plans for that, trauma rich geared towards us. Collecting like plasma, the right response being selected. Rarer than sight and silverbacks. Facts, you quiver quicker than a shivering peck. Is my turn done? I don't know, it depends. I'ma let these thoughts fall before a nigga forget. The part can't feel sincere if it feels bored. Scum inebriated off the seed, no wrong. Claiming that they caring, can't it caring what that care costs. Thinking that they no glum till I sees they gleeps. Fee five four farm ho hum. And it's the final soul solo finna go nuts. Son Wukong on a high doing donuts. Yo. Sheesh. A teraz przenosimy się do Opola. Tam właśnie trwa Opolski Festiwal Fotografii. Sporo wystaw do tego spotkania, warsztaty, cały festiwal trwa do grudnia, ale wśród wystaw i prezentowanych artystów i artystek, fotografów i fotografek jest także fotografia Agnieszki Sadowskiej. I ruszamy teraz na polsko-białoruską granicę. I to nie sami, ponieważ jest z nami Joanna Kinowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś kuratorką tej części, tej sekcji festiwalowej, czyli wystawy Ujawnienie. Ruszmy już razem z Agnieszką Sadowską i opowiedzmy tę historię. W jaki świat wchodzimy? Straszny, który nie powinien się zdarzyć. I ten świat od kilku lat przebija się przez media. Powiedzmy, że był newsem w 2021 roku. Potem przycichnął. Strefa wprowadzona z brakiem dostępu również dla mediów. Więc jest to taka rzecz, która się toczy równolegle, toczy się do dzisiaj i mało o tej sytuacji wiemy. Mówimy o sytuacji migrantów, którzy przechodzą przez granicę, przedostają się najpierw po prostu idąc przez las, teraz jeszcze trzeba sforsować zasieki, żeby dostać się do Europy de facto. Całą wystawę zaplanowałyśmy tak, że ona dzieje się w lesie, to znaczy jesteśmy tylko i wyłącznie w lesie, bo tam się rozgrywa gro wydarzeń, tam ludzie tkwią czasem. Ci, którzy mają szczęście tylko kilka dni, są tacy, którzy tam spędzili kilka tygodni. Do lasu fajnie pójść na grzyby, pooddychać świeżym powietrzem. Tymczasem tam się dzieją dramaty życiowe. I to jest też tak, że Agnieszka Sadowska nie jest przypadkową obserwatorką. To jest też fotografka, która nie rusza dlatego, bo ma okazję zrobić sensacyjne zdjęcia albo podjąć temat, który akurat jest gorący i wszyscy chcą go fotografować. konsekwentnie wraca do miejsc, konsekwentnie rusza w teren. To, co oglądamy w telewizorach, o czym słuchamy w radiu, czyli na przykład informacje z Usnarza Górnego, to wszystko Agnieszka Sadowska widzi na swoje oczy i dokumentuje. To jest historia, która opiera się na ustawicznym, procesowym połączeniu z miejscem, z naturą, ale i z ludźmi. Zdecydowanie Agnieszka Sadowska jest fotografką, była fotografką Gazety Wyborczej, z nią była związana. Teraz jest luźniej związana, w każdym razie w Białymstoku, w redakcji. Oczywiście, kiedy padło hasło Usnarz Górny, była na miejscu, jak i większość przedstawicieli mediów. Tylko że ci ludzie, można powiedzieć, z reszty Polski, po kilku sytuacjach, po kilku tygodniach raczej stamtąd wyjechała. Agnieszka została, nie ma daleko, ale to też nie o to chodzi, nie chodzi o bliskość tematu, tylko o to, żeby zrozumieć, co właściwie się dzieje w tym lesie, co przeżywają ci ludzie, kim są. Sadowska, która przez kilka dekad fotografowała sytuacje codzienne, takie zwykłe, najzwyklejsze, jakie fotoreporter po prostu bierze na warsztat, czyli dzisiaj jest do zrobienia, nie wiem, konferencja burmistrza, potem trzeba jechać gdzieś tam do gminy obok, bo jest otwierany kawałek odcinka drogi, a potem jeszcze jakiś, nie wiem, dziura w jezdni tak zwana. Zdarzył się jakiś wypadek w środku miasta. To są zdjęcia, które następnego dnia się przedawniają, nikt nie ma ochoty ich więcej oglądać, no bo wystarczy, że raz ten uścisk dłoni, czy tę dziurę w jezdni zobaczymy i po co nam więcej. Tak jest. Natomiast zdjęcia z granicy to nie jest temat, który się zapomniał, mimo tego, że może nie był właśnie na jedynkach naszych gazet. To jest temat, który powraca powielokroć i nie chodzi tylko i wyłącznie o ten widok człowieka steranego po prostu nieprawdopodobnym cierpieniem, który stoi w tym lesie. Chodzi też o to, że w tym lesie zdarzają się różne nowe sytuacje, tam są nowe odcienie, tak? Jest zmiana władzy, tam się dalej toczy to, co się toczyło. Co więcej, ludzie, którym się udało, dotarli do Europy, niektórzy z nich postanowili na przykład zaskarżyć Polskę za pushbacki, za potraktowanie. Wówczas trzeba poświadczyć. Oczywiście armia prawników tutaj walczy, ale bardzo ważnym elementem jest również znalezienie zdjęcia poświadczającego, że ten człowiek tu był. Agnieszka, powielokroć rozmawiałyśmy o tym, że to nie są zdjęcia, które się po prostu odkłada. Zrobiło, odkłada, potem fotoedytor to sobie zobaczy, kurator wybierze i możemy coś z tym robić. Tylko to są zdjęcia, do których po prostu nie chce się wracać, ale trzeba do nich wrócić. Nie chcę, żeby ta rozmowa może skręciła w moją stronę, ale ja miałam potworny kłopot, żeby tymi zdjęciami operować. To znaczy, wydawało mi się, że już obejrzałam całe możliwe cierpienie. Znam archiwum Krzyśka Millera, fotografa wojennego. Gdzieś tam specjalizuję się, powiedzmy, w konfliktowej fotografii, wojennej fotografii, ale nigdy żadne inne zdjęcia nie podziałały na mnie w taki sposób. Kiedy oglądałam je w ekranie komputera, raz na jakiś czas przychodziło taki podkorek i coś się wylewało, zaczynałam ryczeć i wyłączałam komputer, bo nie było jak po prostu przeklikać do następnego zdjęcia. Opowiadamy o zdjęciach Agnieszki Sadowskiej i aktualnej wystawie, która jest częścią Opolskiego Festiwalu Fotografii. Wystawa nosi tytuł Ujawnienie. Zaraz do niej przejdziemy, ale przejdźmy też do tego procesu, którego dokonała fotografka. Jak wyglądał, gdzie Agnieszka Sadowska rusza, w jaki sposób robi zdjęcia i też porozmawiajmy o tym momencie przed. Jedną z najbardziej niesamowitych historii, jakie usłyszałam w trakcie pracy z Agnieszką Sadowską nad jej wystawą i książką, bo planujemy również wydanie książki, była historia, jaką mi opowiedziała, że pojechała do lasu w środku nocy na pineskę, dojechała ze zgaszonymi światłami, wysiadła z samochodu, wszędzie zgaszone światła. Trzeba sobie to wyobrazić po prostu. Jest w środku lasu, na jakiejś drodze i jest ciemno. Może włączyć tylko taką malutką czerwoną lampeczkę, żeby przypadkiem nie można latarką sobie poświecić drogi. Chwilę tam posiedziała, żeby usłyszeć, czy w okolicy ktoś jest. Tam akurat nikogo nie było, ale samo to doświadczenie, że pojechała do lasu ciemnego w nocy, no to już jest taka sytuacja graniczna, nie? Znaczy nie każdy umiałby się w tym odnaleźć. Pobyła tam, nie wiem, pół godziny czy godzinę, w każdym razie wsiadła potem w samochód i wyjechała. To było 5 minut od Hajnówki, którą przyjechała właśnie wieczorem, a tam mnóstwo świateł, ludzie w barach, życie. Nieprawdopodobne różne skrajności, 5 minut od siebie. Życie i to, do czego ci ludzie przecież chcą dotrzeć, tak, do zwykłego, normalnego życia, wolnego od wszystkiego, co mają w swoich ojczyznach. Ruszmy już na tę ekspozycję zdjęć, która, jak przypomnę, jest częścią Opolskiego Festiwalu Fotografii. Agnieszka Sadowska, czym jest to ujawnienie? Co ujawnia nam autorka? No właśnie, bardzo ciekawe słowo, wydaje mi się, ponieważ jest ono bardzo wielowymiarowe. Z jednej strony jest to ujawnienie obrazu. Musisz wywołać obraz fotograficzny. Wywołać w sensie fotografii analogowej, trzeba było, tak, wejść do ciemni, potraktować odczynnikami i obraz się pojawiał przy wywołaniu. Potem to samo właściwie dzieje się w fotografii cyfrowej, bo nikt nie wysyła zdjęć, które zrobił od razu z karty pamięci do publiczności, tylko też je sobie tam edytuje. Następnie ujawnienie jakiejś informacji, która jest zatajona, oczywiście. Wreszcie ujawnienie to jest fragment procedury prawniczej, która polega na tym, że trzeba poświadczyć obecność osoby, która chce się ubiegać o azyl, o ochronę międzynarodową. To poświadczenie wygląda bardzo dziwnie, to ujawnienie. Bardzo mnie zaciekawiło kiedyś jedna seria zdjęć, jaką nagle zobaczyłam wśród tysięcy zdjęć Agnieszki, bo generalnie sytuacje są w lesie, widać tam wolontariuszy, czasem są medycy, czasem oczywiście są strażnicy graniczni, a w którymś momencie nagle na polanie widzę 3 osoby, biedne uchodźcze, siedzące na trawie, a nad nimi 30 osób z kamerami, aparatami. Myślę sobie, co tu w ogóle się dzieje, to wygląda źle. Dopiero później się dowiedziałam, że jest to właśnie część elementu ujawnienia, to znaczy, że organizacje wolontaryjne, aktywistyczne zapraszały możliwie jak najwięcej przedstawicieli mediów, żeby sfotografować tę sytuację, żeby ją ograć medialnie, że te osoby tutaj były, że one są na terenie Rzeczpospolitej, zatem nie można ich stąd wycofać, żeby nie było w pushbacku. Jeszcze może jedna ważna sprawa co do ujawnienia. Państwo, którzy widzieliście zdjęcia, film Agnieszki Holland, znacie zdjęcia Agnieszki Sadowskiej. Agnieszka Holland korzystała z archiwów wielu osób, które działały przy granicy, także ze zdjęć Agnieszki Sadowskiej. Mam fenomenalny, wydaje mi się, fragment, który chętnie przeczytam, co napisała Agnieszka Holland o Agnieszce Sadowskiej. Najważniejszą, najwytrwalszą i też w największym stopniu przywracającą dehumanizowanej masie uchodźców twarze, emocje, tożsamości, losy jest Agnieszka Sadowska. I faktycznie najbardziej znana jest ze zdjęć tak zwane dzieci z Michałowa. I to jest też fragment tego, co zobaczymy na wystawie? Na wystawie widzimy zdjęcia z lasu. Nie ma całej masy zdjęć, kiedy widzimy organizacje wolontaryjne, kiedy widzimy pomoc, która napływała z całego kraju, kiedy bardzo dużo osób się zaangażowało, na przykład taka inicjatywa Zupa na granicy, czy właśnie dzieci z Michałowa, czyli w jednostce Straży Granicznej, bo to się nie dzieje w lesie. My tylko i wyłącznie jesteśmy w lesie i w tym lesie dzieją się bardzo różne rzeczy, straszne, czasem też i bardzo piękne, natomiast mamy takie przeświadczenie, które nam towarzyszyło przy robieniu tej wystawy, że najchętniej byśmy jej nie robili. To znaczy, nie można chcieć pójść zobaczyć tych zdjęć. Można mieć potrzebę, można sobie wyobrazić, że potrzebuję te zdjęcia zobaczyć, muszę wiedzieć, co się dzieje, ale nie, że chcę, bo to nie są zdjęcia do lubienia. Film w reżyserii Agnieszki Holland, Zielona Granica, nagrodzony w tym roku na festiwalu filmowym w Gdyni, ale zdjęcia Agnieszki Sadowskiej pokazują nam kryzys na granicy jeszcze z innej strony, bo jeżeli przyglądaliśmy się i wciąż przyglądamy, chociaż o tym, co dzieje się w tym momencie na granicy, czy polsko-ukraińskiej, czy polsko-białoruskiej, jest coraz mniej. Dlatego coraz więcej trzeba o tym przypominać. Widzieliśmy różne obrazy i można pomyśleć sobie o tym, że jeżeli jest reporter, reporterka, to ma swoją wizję opowiadania wizualnie o tym, co się dzieje. Agnieszka Sadowska oczywiście robi to po swojemu, ale na wystawie zobaczymy zdjęcia, których nigdy byśmy nie zobaczyli w gazetach. Niestety minęły czasy wielkich reportaży, które możemy oglądać w gazetach. Ten reportaż dalej jest tworzony, ale trzeba się troszeczkę wysilić, żeby go znaleźć. Bywa w internecie, bywa na wystawach, no i w książkach. Wystawa po co się idzie na wystawę, żeby się, nie wiem, może czegoś dowiedzieć, ale głównie chcemy jakiegoś poczucia estetycznego, tak? Jakiegoś przeżycia, doznania artystycznego. Pokazywanie fotoreportażu na wystawie jest ekstremalnie trudne, bo to są zdjęcia, które wszystkie niosą jakąś informację, więc podjęłyśmy też taką decyzję, że oczywiście każde zdjęcie jest podpisane. Galeria miewa bardzo różne przestrzenie. Zdarza się tak, że nie wszystko, co się ma, co się chce pokazać, wejdzie na wystawę. Tak też zrobiłyśmy, przewidując taką sytuację, zrobiłyśmy tak na wystawie Agnieszki Sadowskiej. To znaczy, poza zdjęciami, które są na ścianach, są gazety. Te właśnie gazety, jakby taka sugestia, skoro nie ma dzisiaj w gazetach, to my mamy gazety na wystawie. Jedna gazeta jest szczególnie dla mnie istotna i ważna, bo ja cały czas oglądając zdjęcia Agnieszki miałam takie poczucie, widziałam początek, widziałam jakby po kolei chronologicznie, jak wygląda interwencja, na której jest Agnieszka. Jak ta interwencja przebiega? Każda oczywiście przebiega inaczej, a Agnieszka była na przynajmniej 20 interwencjach. Dostaje informacje na pineskę i jedzie razem z dziennikarką piszącą, tak zwaną. No i mają zrelacjonować, co się dzieje. Bywa bardzo różnie. To znaczy, bywa tak, że już jest ta grupa zaopiekowana, bywa tak, że to one są pierwsze na miejscu i dopiero potem jest rozmowa. To trwa kilka godzin najczęściej. Jest udzielana pomoc, informacja, czasem trzeba wezwać medyków, czasem trzeba wezwać Straż Graniczną. To są różne bardzo rozmowy. I w jednej z tych gazet postanowiłyśmy taką jedną interwencję, po prostu niemal klatka po klatce, pokazać, jak to się odbywa. To nie jest taki zrzut z karty, jak to wyglądało. Bliskiej stykówki. Pokazujemy po prostu, podpisujemy tylko i wyłącznie godziną, co się zdarza, tak żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak to wygląda w całości, ale też żeby mieć to poświadczenie, że takie upewnienie, że wystawa artystyczna, wystawa, gdzie doznanie właśnie artystyczne jest istotne. Tutaj nie doszło do żadnej manipulacji, tylko mamy po prostu krok po kroku. Proszę sobie samemu sprawdzić, jak to wygląda, bo to też jest pewnego rodzaju ujawnienie. Istotne jest to, żeby przypominać o tym, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej cały czas trwa. Istotne jest to, żeby przypominać o tym, że ludzie mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie i żeby być zaopiekowanym. Istotne jest to, że wystawa Ujawnienie trwa i możemy ją zobaczyć na Opolskim Festiwalu Fotografii do 28 października. Zatem jeżeli ktoś w pobliżu Opola, niechaj zmierza. Agnieszka Sadowska i Ujawnienie i kuratorka wystawy Joanna Kinowska. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Chciałam jeszcze dodać może taką rzecz, po co nam to dzisiaj jest, poza tym, że powinniśmy o tym gadać. Można sobie zadać pytanie jeszcze, po co w ogóle mamy oglądać zdjęcia z granicy. Oczywiście z jednej strony, żeby wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju tu i teraz, ale bardzo fajnie wynikło na finisarzu wystawy Agnieszki Sadowskiej w Białymstoku podczas spotkania z Kamilem Sylerem, prawnikiem, i panem Darkiem Bobakiem, który jest tak naprawdę archeologiem. Obydwaj są poza tym również aktywistami. Pan Darek Bobak opowiedział nam fenomenalną historię o tym, skąd się wziął człowiek, skąd się wziął Polak na tych ziemiach, które dzisiaj są Polską. No więc wszyscy zmigrowaliśmy skądś. Migracja jest wpisana w nasze DNA i nie znamy, można powiedzieć, dnia ani godziny, ani epoki, ani dekady, kiedy trzeba będzie ruszyć. Dzisiaj migranci na granicy polsko-białoruskiej to są ludzie z regionów Afryki Północnej, może też i z głębi Afryki. Z Bliskiego Wschodu. Z Bliskiego Wschodu oczywiście. W tle są oczywiście wojny, prześladowania, ale są też ekonomiczne sytuacje, to znaczy susza, brak pożywienia w domach. Ci ludzie są zmuszeni ruszyć. Gdzie będą ruszać? No oczywiście do raju, jakim jest Unia Europejska, ale musimy mieć świadomości to, że to jest sytuacja po prostu tej dekady, ale za chwilę może się coś jeszcze bardziej zmienić. Zresztą poziom mórz ponoć się tak bardzo podnosi, że za 50 lat nie będzie połowy Polski. Gdzie wtedy pójdziemy? Bo na pewno gdzieś będziemy iść. Jeśli nie nasze pokolenie, to kolejne. Świat na tym polega, że ludzie migrują. Jak wyglądają warunki, w których nie powinno się migrować, widać u Agnieszki Sadowskiej na zdjęciach. A ja zachęcam, żeby te zdjęcia obejrzeć. Ujawnienie na Opolskim Festiwalu Fotografii. A gdyby ktoś chciał poszerzyć sobie kontekst migracyjny, to w podcastach trójkowych Klub Trójki, który poprowadziłam i zaprosiłam świetne specjalistki, żeby właśnie opowiedziały i wyjaśniły od początku do końca, czym jest migracja i